Дзень нараджэння Наполеона. Яго войска перайшло расійскую мяжу ў ноч на Янаў дзень. Цару Александру I паведамілі пра гэта, калі ён танцаваў на раскошным балі ў Вільні. Праз 4 дні балая сталіца вітала французскага імператара. Дамы закідвалі яго кветкамі, юнакі пыталіся ў світы, як запісацца ў вялікую армію. Вільня, зноў марачы зрабіцца сталічным месцам, грымела воклічамі: «Слава імператару! Слава вызвалітелю!» Першы пад сваімі бел-чырвона-белымі сцягамі увайшоў у горад французскі 8-й полк кавалерыі Дамініка Радзівіла. «На вашым месцы, – стомлена казаў віленцам Наполеон, – я думаў бы і рабіў, як вы, бо любоў да айчыны – галоўная дабрачыннасць адукаванага чалавека. У маім становішчы я мушу лічыцца з мноствам інтарэсаў і выконваць безліч абавязкаў. Але калі б я быў імператарам французаў, у час падзелу вашай радзімы, я ўзброіў бы ўвесь мой народ, каб падтрымаць вас. Я люблю вашу нацыю. Вось ужо 16 гадоў я бачу вашых воінаў, што змагаліся поплеч са мною на палях Італіі і Іспаніі. Няхай Літва, Віцебск, Полацк і Магілёў натхняюцца тым самым духам, які сустрэў я ў Польшчы, і ўсявышні пасле поспех вашай святой справе». У той дзень віленцы не хацелі задумвацца, чаму адмовіўся ўдзельнічаць у наполеонаўскім паходзе Тадэус Касцюска, што быў у эміграцыі. У сэрцах жыло столькі надзеяў. Над прыдвінскай зямлі багата мясцін, звязаных з Наполеонам. У Бешанковічах вам пакажуць дуб, пад якім ён адпачываў. У Віцебску палац губернатара, дзе імператар жыў колькі летніх дзён. Магчыма, на дне нейкага з нашых азёраў дагэтуль ляжыць кінуты ім скарб. У Полацку Бонапарт не быў, але горад дзесяткі разоў успамінаецца ў яго лістах, загадах і мемуарах. 20 ліпеня у Полацку спынялася на днёвку першая расійская армія, што адыходзіла з Дрысы на Віцебск. Услед за ёю у горад уступілі войскі маршала Нея. У свой час уніяцкія святары адмовіліся чытаць у храмах паслання царскага сіноду, дзе Наполеона абвяшчалі папярэднікам антыхрыста. Тым не менш, манахі-базыляне у 1812-м палічылі за лепшае замураваць крыж святой Ефрасінні у сцяне Сафійскага сабору. Яны не памыліліся. Сярод неевых жаўнераў знайшлося шмат аматараў лёгкай здабычы. Рабункі рашуча спыніў толькі маршал Удзіно, чые войскі перайшлі Дзвіну і занялі Полацк 26 ліпеня. Маршал са штабам размясціўся ў езуіцкім кляштары. Ён меў задачу наступаць на Санкт-Петербург. Шлях на паўночную сталіцу прыкрываў корпус генерала Вітгенштейна. Удзіно паспрабаваў абысці яго і заняць петербургскі гасцінец. У рэляцыях замільгацела найменне невядомай датуль нікому вёскі Клясціцы, паблізу якой у жорсткіх баях 30-31 ліпеня і 1 жніўня расійскі корпус здабыў важную перамогу. У Вітгенштейна было 18 тысяч войска і 108 гарматаў. Удзіно меў 25 тысяч і 14 стволаў артылерыі. Французы авалодалі Клясціцамі, але адну з трох сваіх дывізій пакінулі ахоўваць пераправу праз Дрысу. Выкарыстаўшы гэта, генерал выбіў маршала з яго пазіцый і адкінуў за раку. Удзіно, сабраўшы сілы, перайшоў Дрысу назад і атакаваў варожы авангард. Французам супрацьстаялі лейб-гвардзейцы гарадзенскага палка, якіх праціўнік з павагою называў сінімі гусарамі. Баявыя штандары ў сінях былі амаль такія, як у згаданых кавалерыстаў Дамініка Радзівіла, толькі ў адным з двухгаловым царскім арлом, а ў другіх з вершнікам пагоні. Авангардам камандаваў папулярны ў расійскіх войсках генерал-маёр Якаў Кульніў, чыё дзяцінства прайшло ў Віцебскай губерні. Гэта ён 21 ліпеня адбіў Клясціцы, захапіў амаль увесь абоз Удзіно і блізу тысячы палонных. Безразважна адарваўшыся ад галоўных сілаў, ён пераправіўся цераз Дрысу, трапіў у засаду і ў баі каля вёскі Сівошына быў смяротна паранены. Большасць аўтараў пішуць, што непрыяцельскае ядро трапіла Кульніву ў ногі. Аднак француз Марбо, які бачыў гэтую смерць на свае вочы, сцвярджаў, што генерала ударамі шаблі ў горла забіў конны наполеонаўскі стрэлок. Тымі днямі Бонапарт паслаў у Парыж дэпешу. Адзін з найлепшых афіцэраў расійскай лёгкай кавалерыі, генерал Кульніў, забіты пад дрысаю. Героя пахавалі паблізу месца гібелі пад бярэзінамі ў сытоку нішчыя дрысы, якраз там, дзе ў інфлянскую вайну стаяў замак Сокал. Пазней прах перанеслі ў маёнтак Кульнявых Ільзенберг, па-латышску Ільзенскалнс, што недалёка ад сучаснага латвійскага горада Рэзакне. Пра тыя ліпеньскія баі сённяшняму падарожніку нагадвае помнік у Клясціцах. У 1830-м па волі Мікалая I месца смерці генерала Якава Кульнява на стромкім Дрысінскім беразе таксама было адзначанае помнікам, што, як ні дзіўна, захаваўся да нашых дзён. На ім радкі з вершу Васіля Жуковскага. «Где Кульнев наш, рушитель сил, свирепый пламень брани, он пал, главу на щит склонил и стиснул меч в длани, где жизнь судьба ему дала, там брань его сразила, где колыбель его была, там днесь его могила». Пятый радок вымагае тлумачэння. Паводле сімейнага падання, маці будучая генерала, едучы некалі на конях, першы родавы боль пачула менавіта там, дзе яе сыну наканавана было развітацца з жыццём. Пасля Клясціцаў Напалеон узмацніў сваё левае крыло, корпусу Дзіно, дзвюма баварскімі дывізіямі пад камандаю генерала Гувіана Сен-Сіра. У выніку кароткага бою з Вінгенштейнам каля вёскі Свольна злучаныя сілы французаў адступілі да Полацку. Натхнёныя ўдачай расейскія войскі выйшлі да Дзвіны і 17 жніўня атакавалі непрыяцеля. Бітва доўжылася 14 гадзін. Маршал Дзіно атрымаў у ёй сваю 27-ю па ліку рану і яго замяніў Сен-Сір. Частка напалеонаўскіх сілаў пачала перапраўляцца на Дзвінскае левабярэжжа. Адтуль, з Акімані, іх батарэі абстрэльвалі запалоцця і падыходы да моста цераз палату. Наступнага дня афіцэры Вітгенштейна ўбачылі, як за французскімі ўмацаваннямі адбываецца нешта накшталт вучэнняў. Сен-Сір выставіў на валах 60 гарматаў і раптам па сігналу званоў езуіцкага касцёлу шасцю калонамі рушыў у наступ. Бой ішоў з пераменным поспехам. Сінім гусарам, што помсцілі за смерць камандзіра, удалося прарвацца на полацкія вуліцы. Калі верыць звесткам, што падае ў сваёй кнізе полацкі кадэцкі корпус падпалковнік Вікенціў, толькі баварскія дывізіі страцілі за два дні 117 штабных і обер-афіцэраў да 5 тысяч ніжэйшых чыноў. Сам Напалеон нібыта пасыраў чуткі, што пад Полацкам супроць яго змагалася 100-тысячная армія. Думаю, што падпалковнік у сваім патрыятызме часам перабірае. Горад урэшце застаўся ў руках у французаў. Сен-Сір адагнаў непрыяцеля да Сівошына і атрымаў маршальскае званне. Пасля гэтага баявыя дзеянні ў полацкім наваколлі да кастрычніка абмяжоўваліся дробнымі сутычкамі. За колькі дзён да апісаных падзеяў, 15 жніўня, імперія Напалеона ад Іспаніі да Беларусі адзначала яго дзень нараджэння. У Полацку, як і ў іншых гарадах былога вялікага княства, віселі партрэты са святочнымі надпісамі кшталту такіх. Уся цвердь земная памятае, у гэты дзень прыйшоў на свет той, хто пакараў пыхлівых і вызваліў слабых. Або усімагутны і справядлівы Господ выяўляе волю сваю ў Напалеоне. Газеты пісалі пра веліканскія крокі непераможных палкоў вялікага імператара і пра ахвяраванне на вялікую армію, сярод якіх былі 10 валоў і 12 баранов ад князёўны Радзівіл і рэшата яек з 3 фунтамі масла ад нейкага дробнага шляхціча. У шляхецкіх дамах падымалі тосты і крычалі «Віват!», аднак келіхі звінелі зусім не так радасна, як паўтара месяца таму. Літва-Беларусь афіцыйна называлася вызваленай ад расейскага прыгнёту, але на сапраўднае адраджэнне дзяржавы гэта было падобна мала. Створаны часовы ўрад мусіў падпарадковвацца імператарскім камісарам. За абіцанне аднавіць вялікае княства Напалеон патрабаваў 100-тысячнае войска і велізарных паставак фуражу і харчу. Апрача новых падаткаў ён загадаў заплаціць у казну і ўсе старыя даўгі цару. Пачаліся бясконцыя рэквізіцыі. Сяляне марна чакалі скасавання прыгону, патрыёты княства, дазволу на федэрацыю з Польшчай. Французскі імператар вёў сваю буйную гульню. Роўна праз месяц пасля Вільні ён уступіў у Віцебск. У баях на падыходах да гораду вызначыліся 3, 11, 23 расійскія дывізіі, дзе служылі пераважна палачане, віцябляне і віленцы. Яны бачылі, што ніякай палёгкі для Беларусі Напалеон на сваіх штыках не прынёс, а таму біліся зацята. На 10 вёрстах дарогі ад Астроўна да Лучосы тры пералічаныя дывізіі страцілі па 375 жаўнераў на кожную вярсту. Прыкладна столькі загінула і французаў. Паранены ці забіты ляжаў на кожным метры. Такім коштам была выратаваная першая расійская армія, што адступала на Смаленск. Чытач мемуарных запісак маркіза Амедея Пастарэ, якога прызначылі французскім губернатарам Віцебску, даведаецца, што ключы ад гораду Напалеону перадала дваранская дэпутацыя пад кіраўніцтвам адстаўнога армейскага брыгадзіра і былога кацярынінскага фаварыта графа Храпавіцкага. Сустрэча з аточаным войскамі імператарам так паўплывала на старога адстаўніка, што праз тры дні ён звар'яцеў. Ва ўладзе жаху знаходзілася яго жонка, якая ўвесь дзень стаяла на парозе свайго дому, частуючы віном французскіх жаўнераў. Такім спосабам жанчына спадзявалася ўратаваць сямейнае гніздо, але толькі спрыяла яго рабаванню. Незважаючы на цяжкія страты, Бонапарт прайшоў ад памежнага Нёману сотні вёрстаў і набыў 5 мільёнаў новых падданых. Гэта дапамагала яму адпрэчыць думкі пра дэзерцірства жаўнераў, пра сялянскія бунты і паразу пад Клясціцамі, пра тое, што ў яго гэтак званых літоўскіх палках замест 100 тысяч у лепшым разе толькі чвэрць гэтага. І той бракуе рыштунку і зброі. У Віцебску імператар быў яшчэ ў добрым гуморы. А 6 раніцы абавязкова прысутнічаў на разводзе войскаў. Кіраваў праз кур'ераў парыжскім жыццём. Штодня пісаў па 100 лістоў. У царкве святого Сімеона ён паставіў гарматы, ператварыўшы вокны храму ў амбразуры. Успенскі сабор зрабіў шпіталем, царкву Воскресення на рынку фуражным складам. Перад паходам ён казаў маршалам: «Я скончу кампанію ў Смаленскую Менску. У Вільні, дзе ў гэтую зіму будзе мая галоўная кватэра, я займуся ўпарадкаваннем Літвы, якая прагне скінуць сябе расейскае ярмо. Я не перайду дзвіны. Рухацца сёлета далей значыць ісці насустрач сваёй гібелі». У першы віцебскі дзень ён адспіліў шпагу, кінуў яе на завалены разгорнутымі картамі стол і абвясціў: «Тут я спынюся, злучу карпусы маёй арміі, дам ёй спачын і вазьмуся за ўладкаванне гэтай краіны». Кампанія 1812 году скончаная. 1813 убачыць мяне ў Маскве, 1814 у Пецербургу.